teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 6 osób zostało rannych w groźnym wypadku w województwie warmińsko-mazurskim. Prezydent nie podpisze projektów ustawy o związkach partnerskich, powiedział w Trójce doradca Andrzeja Dudy. Studentki i studenci medycyny wzięli udział w warsztatach z onkologii w Białymstoku. 6 osób zostało rannych w wypadku na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich między Kętrzynem a Bartoszycami w województwie warmińsko-mazurskim. Zderzyły się 2 samochody osobowe, mówi Ewelina Piaścik z policji. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni kierowca Mitsubishi, wyjeżdżając od strony Reszla, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Toyocie od strony Kętrzyna, w wyniku czego doszło do bocznego zderzenia tych dwóch pojazdów. Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób, w tym 6 osób jest poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia lądowały 2 lotnicze pogotowia ratunkowe. Skrzyżowanie dróg numer 590 i 592 jest zablokowane. Policjanci kierują na objazdy przez okoliczne miejscowości. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prezydent nie podpisze projektów ustawy o związkach partnerskich, ale jest otwarty na dyskusję o innych rozwiązaniach, powiedział w Trójce doradca prezydenta. Łukasz Rzepecki dodał, że Andrzej Duda może omówić inne pomysły, w tym projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteśmy otwarci na taki projekt i jeżeli on się pojawi, to być może dojdzie do spotkania z liderami Trzeciej Drogi czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i rozmowami. Natomiast ten projekt ustawy, który został zaproponowany, to nic innego jak kolejna wrzutka premiera Donalda Tuska. Projekty ustawy o związkach partnerskich trafiły wczoraj do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej zaapelowała o pogłębioną dyskusję nad nimi. To pozwala również oswajać się z tą tematyką osób, które jakby na wejściu mówią nie albo tak, ale jakby już nie wnikają w tą sprawę głębiej. Ja uważam, że lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle. Projekt ustawy o związkach partnerskich zakłada m.in. rejestrację związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko, małą pieczę nad dziećmi bez adopcji, dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie i wspólność majątkową. Kilkadziesiąt studentek i studentów medycyny wzięło udział w warsztatach z onkologii w Białymstoku. W wydarzeniu towarzyszy wystawa fotografii młodych kobiet walczących z rakiem piersi. Wszystko zaczęło się od tego, że sama zachorowałam w wieku 28 lat na raka piersi. Autorka wystawy projektu Młode z rakiem, Patrycja Lisiecka. Cały proces choroby fotografowałam, troszkę do szuflady, a później pomyślałam, że warto powiedzieć o tym, że młode dziewczyny też chorują. Tak powstał projekt. Wystawa jest skierowana głównie do młodych kobiet, bo coraz młodsze osoby chorują na raka piersi. Akcja jest akcją profilaktyczną, która ma na celu edukować przyszłych lekarzy, że nigdy nie jest się za młodym na to, żeby zachorować. Doktor Alicja Karwowska. Studenci już na etapie kształcenia powinni mieć tego świadomość, że niestety choroba dotyka coraz częściej, coraz młodsze pokolenie. Wystawę fotografii można oglądać do połowy listopada w Kolegium Uniwersum przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie. Na szczecińskim dworcu przy ulicy Kolumba retroatrakcja, zabytkowy pociąg z niemieckim parowozem. Lokomotywa na jednym z peronów stacji Szczecin Główny właśnie wyrusza do Berlina. Wcześniej pociąg zabrał chętnych na 2 darmowe przejażdżki po mieście. Przepiękne. Warto zobaczyć było. Buchała para. Wyglądało bardzo dymnie. Warto było przyjechać i poczekać tą chwilę, żeby zobaczyć, tak? Warto było? Tak. Sądząc po frekwencji, która występuje na peronie, no jest to duża atrakcja, biorąc pod uwagę to, że jest to parowóz, a na peronie zgromadzonych jest bardzo dużo dzieci. One tego na co dzień nie widzą. Z bajek to znają. Tylko z bajek, z lokomotywy, to wiemy. Poza tym jest to zachowanie jakiejś historii kolejnictwa pomiędzy teraz Niemcami, no ale kiedyś była to kolej niemiecka, nie? To jest 181 lat. Przyjazd pociągu z lokomotywą parową zorganizowano z okazji 181. rocznicy powstania linii kolejowej Berlin-Szczecin. Tom poezji Byrona został zwrócony do biblioteki w szkole St. Bees w Wielkiej Brytanii po 113 latach od jej wypożyczenia, poinformował Guardian. Książka została wypożyczona przez ucznia tej szkoły, Leonarda Eubanka, który zginął podczas I wojny światowej. Została znaleziona teraz przez małżeństwo mieszkające w południowej Walii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Radosława Maciąga, Tęsknię za domem w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Autor jest również reżyserem tego spektaklu. Tak, no. I przede wszystkim pochodzi z mojego miasta rodzinnego, z miasta Pionki. Tak. I podkreślam, że Pionki leżą koło Radomia. Tak. I bardzo się cieszymy, że z Pionek autor zdobył taką nagrodę. I ja niezwykle. No na pewno, na pewno. Ja też jestem dumna z Pionek. Jeśli chodzi natomiast o drugą recenzję, to będzie to ciekawa historia miłosna, monodram Grażyny Barszczewskiej w reżyserii Magdy Umar, Kochany najukochańszy. Według tekstu Wiesława Myśliwskiego w Teatrze Polskim w Warszawie będzie partnerował Grażynie Barszczewskiej pewien znany aktor, choć nie wprost. Andrzej Seweryn we własnej osobie. Tak. I to był spektakl, który ja bardzo emocjonalnie przeżyłam. Mm. Ale zaczniemy od recenzji Tęsknię za domem. I to był taki tekst, o którym bardzo dużo słyszałam, nim pojechałam na spektakl. Myśmy były nie tego samego dnia. Ja pojechałam jednego dnia i wróciłam w nocy z koleżanką, która jest osobą, która niezwykle sobie ceni wartości rodzinne. I byłam ciekawa, jak on odbierze ten spektakl, który jest o dosyć trudnej relacji rodzinnej, o powrocie do domu po latach syna, który postanawia z rodziną porozmawiać o tym, co tam się dzieje złego i naprawić sytuację rodzinną, która nie jest prosta. To jest powieść, zacznijmy od tego, autobiograficzna Radosława Maciąga. Nawiązuje do mojego rodzinnego miasta, małego miasta prowincjonalnego. Do lat 90. tętniło życiem, było dużo zakładów, między innymi słynna wytwórnia płyt gramofonowych Pronit. Jakie gwiazdy tam przyjeżdżały, tak, proszę przyjeżdżały państwa. Przyjeżdżały gwiazdy niesamowite. Ja do tej pory pamiętam koncert Manamu, oddziału zamkniętego. Wydawana tam była Krystyna Prońko, zespół Breakout, Krzysztof Krawczyk. Mogłabym wymieniać całą długą listę sław wokalnych Polski. Natomiast to miasto w wyniku przemian społeczno-ustrojowych, których doznało wiele miast, popadło w takie zapomnienie powolne, tak? Znajdujące się w środku Puszczy Kozienickiej. Rzeczywiście ludzie tam są trochę skazani na życie w takie bardzo hermetyczne i wewnętrzne. Tak mi się wydaje. Dawno w Piankach nie byłam. Natomiast ta opowieść do tego nawiązuje. Nawiązuje, tak jak wspomniałaś, do trudnych relacji rodzinnych. O rodzinę, która de facto ze sobą nie rozmawia. Tak, oni wymieniają takie komunikaty, tylko niezbędne, porządkujące dzień. Jest nieprawdopodobna postać matki, zresztą wspaniale zagrana. Izabela Breitkop. Która to postać dowodzi tym domem. W wielu polskich rodzinach tak jest, że to kobiety przejmują stery tych rodzinnych spraw. Ona jest udręczona, umęczona, szczerze mówiąc jest nieznośna, ale ja ją rozgrzeszam, bo wiem, dlaczego tak jest. I właśnie o tym rozmawiałam z moją koleżanką, z którą byłam na tym spektaklu. Ona powiedziała, Boże, jak ja jej współczuję, jak jej nie znoszę równocześnie. W tych postaci było bardzo dużo emocji i każda w ogóle z osób, babcia prawie milcząca, chora, trochę nieobecna, ojciec też bardzo dobrze zarysowana postać na scenie. Właściwie to na nim opiera się cała oś dramaturgiczna, ponieważ to on jakby przeżywa te trudne chwile związane z depresją i pewnym wydarzeniem, które się dzieje, może mnie nie zdradzić, jakby, nie zdradzić za wiele. Powoduje, tak, że syn wraca. Tak. Świetna rola Piotra Kontrata. Mhm. Znakomita rzeczywiście, tak oszczędnie zagrana, ale bardzo sugestywnie. Bardzo dobry był też brat, ten, który został w rodzinnym domu i nie najlepiej się tam czuje. Trudna do zagrania, bo taka ledwo zarysowana postać jego żony, też wyrazista. Naprawdę każda z tych osób była symbolem pewnych cech ludzkich, które chyba każdy z nas odnajdzie, myśląc o swojej rodzinie. I to jest wielkość tego tekstu. Tak, to prawda, potwierdzam. Natomiast jeszcze to, co chciałam powiedzieć, że Radosław Maciąg, który przygotował ten tekst i wyreżyserował, bo on przejął reżyserię po innym reżyserze, również pochodzącym z Pionek, Radosławie Stępniu, w dosyć burzliwej atmosferze. Dlatego byłam ciekawa, jak sobie poradził. Jak sobie poradził i on sobie bardzo dobrze poradził. To jest jak na tamtejszą scenę, Teatr Powszechny w Radomiu, spektakl bardzo dobry. Tak, ja myślę, że on będzie pokazywany na festiwalach i że państwo będziecie mieli okazję zobaczyć go w innych miastach, choć naprawdę zachęcam do wizyty w Radomiu, bo ja byłam na premierze, ty byłeś na przedpremierowym spektaklu. Na premierze widownia była nieco skonfundowana tym, co widziała na scenie, bo zapewne bardziej się identyfikowała z tym, co się na scenie dzieje i te emocje, które się czuło na widowni, to też był inny spektakl, ten, który się dział między nami, widzami. Także naprawdę tam jest wiele do odkrycia i serdecznie pani Małgorzacie Potockiej, dyrektorce, gratulujemy, takiej decyzji i takiej premiery w nowym sezonie. Będziemy się bacznie przyglądać, co tam nowego się będzie działo na scenie. Tak, to jest bardzo dobry, mocny spektakl, polecamy. Zapraszamy do Radomia i do Pionek. I czas na kolejną recenzję, która nas nieco, myślę, podzieli w swojej ocenie. Spektakl Kochany, najukochańszy, według tekstu Ostatnie rozdanie Wiesława Myśliwskiego. Wyboru tekstu dokonała Grażyna Barszczewska, która zagrała również główną rolę. I to jest spektakl, który mnie bardzo poruszył, ponieważ dotknął romantycznej części mojej duszy, bo to jest opowieść o takiej miłości bez granic, bez stawiania żadnych warunków. I piękna historia uczucia, które trwa, mimo że ludzie nie są już razem i jest podtrzymywana z jednej strony przez bohaterkę, która wcale nie liczy na żaden odzew. Ona po prostu chce mieć prawo, żeby przypominać mężczyźnie o tym, że o nim pamięta. Mhm. Takie listy pisane z nadzieją. Dopóki piszę, wiem, że jesteś. Na to przykład. Cytat z tego spektaklu. Tak, rzeczywiście to piękne wyznanie miłosne z dwóch stron, powiedziałabym takiej miłości apofetycznej, czyli takiej przekraczającej granice rozumu, tak? Natomiast rzeczywiście miłość zawsze przekracza granice rozumu, czyż nie? Czyż nie na tym polega, Elwinko? Nie zawsze. Filmy rozważne i romantyczne ci na ten temat odpowie. Natomiast rzeczywiście to jest piękna licytacja wyznań miłosnych z dwojga stron, mianowicie bo rozmówcą jest pokazany bardzo dyskretnie i kameralnie Andrzej Seweryn w projekcjach. Tak, w projekcjach filmowych pojawia się obiekt uczuć, który odpowiada, ale nie do końca. Opowiada swoją historię. Odpowiada historię tej miłości od drugiej strony. Tak, to prawda. Tam zresztą pada szereg różnych stwierdzeń związanych na przykład z rozkoszą ciała także. I o tym, że no, tak jak mawiał swego czasu Tomasz Mann, że człowiek dąży ku upojeniu. I to upojenie słychać w tym tekście również. To prawda. Piękne słowa. Skądinąd. Wydaje mi się też, że jest to taka opowieść o tęsknocie za taką miłością absolutną. Być może dlatego tak porusza on kobiety, ten spektakl, bo czytałam takie wypowiedzi, komentarze na profilu reżysera tego spektaklu, Magdy Umer, że wiele kobiet poczuło się dotknięte tym tekstem, bo odnalazło w nim swoje jakieś nadzieje i swoje wspomnienia o uczuciu, które było najważniejsze w ich życiu, bo często zdarza się tak, że ta pierwsza wielka miłość nie jest ostatnią, ale zostaje w nas, w naszym sercu. Tak też było ze mną, więc też sobie przypominałam swoje historie. Ja słyszałam wiele westchnień siedzących pani no obok właśnie, mnie. Właśnie, o tym mówię, że kobiety bardzo silnie na to reagują. I rzeczywiście pani Grażyna Barszczewska znalazła dobry sposób na opowiedzenie tej historii, która wydaje się, że bardzo głęboko ją też dotyczy i dotyka ją, bo ona się z nią identyfikuje, ona jest bardzo naturalna w sposobie opowiadania tej historii, w taki sposób, jakby nam się zwierzała ze sceny. A Magda Umer jest specjalistką od takich historii miłosnych, kameralnych na scenie. Pewnie dlatego panie zdecydowały się to zrobić wspólnie. Tak, i to, co chciałabym też podkreślić, że pani Magda Umer i Grażyna Barszczewska opowiedziały tę historię w sposób intymny, ale też... Wiesz, to czego się bałam wchodząc do teatru, że to będzie trochę egzaltowane, ale nie jest. Zupełnie nie. Ja wracałam z parą, którą spotkałam na tym spektaklu, nie znając tych państwa. Potem wracali ze mną metrem. Zapytałam, czy im się podobało, uśmiechnęli się i powiedzieli, że bardzo, ale nie powiedzą mi dlaczego. Więc zrozumiałam, że też coś znaleźli swojego w tej historii. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby... w tego typu spektaklach poczuć coś osobistego, bo wtedy ten spektakl w nas, w sercach zostaje. Także ja, pani Grażynie Barszczewskiej, serdecznie gratuluję, pani Magdzie Umer również. Jest ona jedną z moich ulubionych autorek kobiecych historii na scenie, więc mam nadzieję, że jeszcze coś tam reżyseruje. No ale najpiękniejsze wyznanie o miłości jednak święty Paweł Starsu, który hymną miłości wszyscy znamy, więc to jest najpiękniejsze wyznanie miłości. No widzicie państwo, każdy ma swoją definicję najpiękniejszego wyznania miłosnego. Życzymy państwu, żebyście wysłuchali takich wyznań w swoim życiu, żebyście je słyszeli i żebyście nie bali się deklarować swoich każdego uczuć. Każdego dnia. No każdego dnia, może niekoniecznie, ale w każdej chwili, kiedy to czujecie. Bo potem już może być za późno, jak mawiała Agnieszka Osiecka. No ale to już zupełnie inna historia. Tak czy siak, zapraszamy do Teatru Polskiego. Kochany, najukochańszy, Grażyna Barszczewska i Magda Umer. Tak, dla wszystkich romantyków. Tak jest. Cieszymy się, bo odwiedził nas Mariusz Ostrowski, aktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosto po próbie w Teatrze Współczesnym, ale kojarzysz mi się głównie z tym, że i grasz, i śpiewasz, i to jest taka twoja unikalna, powiedziałabym, zdolność, ponieważ... Myślałem, że powiesz, że igram z czymś. A to na pewno też, ale to może za chwilę. Ponieważ udaje ci się odtwarzać role znanych postaci, śpiewając o nich i opowiadając o nich na scenie. I to jest naprawdę niesamowite dla mnie przeżycie. Oglądanie w ten sposób opowiadanej biografii. Czy ty lubisz taką formę śpiewano-dramatyczną na scenie? Bardzo. Przede wszystkim dlatego, że wciela się w jakąś realną postać, jak na przykład przy Krawczyku. B, kocham muzykę, jestem od dziecka związany z muzyką i kocham śpiew. Uważam śpiew za jedną z najwyższych wartości przekazu emocjonalnego od człowieka do człowieka i do jego serca. Także połączenie tych dwóch rzeczy powoduje wytworzenie na scenie jakiejś niesamowitej energii, ciekawej postaci. Co potem ludzie mówią o tym, że jak fajnie było cię zobaczyć, Mariuszku, na scenie i posłuchać na przykład. A skąd ten pomysł na śpiewanie? Myślę, bo chyba że... lubiłeś grać w piłkę pod blokiem. Tak, tak. W piłkę bardzo lubiłem grać. Szczególnie w ataku. Jako młodzieniec z Kielc. Jako młodzieniec z Kielc, tak. Mieliśmy tak zwane boisko za szkołą. No i tam właśnie na wnęce tak zwanej szkolnej graliśmy sobie na betonie i to było super przeżycie. Na szczęście nie byłem tym, który był wybierany na bramkę. Byłeś w ataku. Byłem w ataku, byłem szybki, mały, zwinny. No ale dobrze, z tym śpiewem właśnie. Co z tym śpiewaniem? Znaczy wiecie, szanowni państwo, śpiew się wziął chyba po prostu z duszy gdzieś tam ze środka, bo nigdy nie chciałem zostać jakimś piosenkarzem na przykład, albo lubiłem Michaela Jacksona, lubiłem Johnny Hookera, bluesa i tak dalej. To gdzieś tam powstało u mnie w środku i się narodziło. Natomiast myślę, że jako grający na fortepianie i mający do czynienia ze szkołą muzyczną młody człowiek, słuchający dużo muzyki, gdzieś sam sobie grałem, pod nosem śpiewałem na fortepianie, no i może gdzieś w tym kierunku. Potem jak byłem już na studiach w Gdyni, w studium wokalno-aktorskim Boduszkowej, no to tam już miałem zajęcia śpiewu. No i tam już mnie kształcono. Ciekawa była historia, prawda? Jak wysiadłeś na dworcu w Gdyni, co zobaczyłeś jako pierwszy, uciekając z Kielc? Pozaantenowe tutaj opowieści będą. Tak, proszę państwa, jako młody, zbuntowany chłopak, 18-letni, wyjechałem z Kielc do Gdyni. Mówię, o Jezu, jak super, jak daleko od domu, nowe życie, nowa przygoda. Goda, teatr muzyczny, plaża, morze, w ogóle super. I wychodzę i widzę wielki baner przed sobą, studio tatuażu, Leroy zaprasza. A Leroy, jak wiemy, był z Kielc, mówię, nie, dlaczego? Jednak Kielce wszędzie są. No dobrze, nawiązując jeszcze do tej roli, o której wspomniała Magda, czyli Krzysztofa Krawczyka, no i widzieliśmy jeszcze ciebie w roli Najmrockiego w spektaklu Najmro w Gliwicach, w Teatrze Gliwicach. Polecamy państwu Podróż do Gliwic. Tak. Wspaniały spektakl. Tak, spotkałam się z taką definicją o dobrej gry aktorskiej, że aktor dobry nie porzuca nigdy samego siebie. Powiedz mi, co przekazałaś w tych rolach od siebie? Chyba zacznę od drugiej strony. Będąc kiedyś po koncercie w Krakowie, gdzie śpiewałem piosenki z repertuaru Krawczyka, nie spektakl, tylko po prostu miałem koncert, dosyć niewielki, dla około może 100 osób, kameralny, a dzień wcześniej w nocy miałem zdjęcia w Międzyzdrojach. Do godziny 3 nad ranem. Spałem 3 godziny, byłem nieprzytomny, leciałem samolotami, które były tańsze niż pociąg zresztą, prawda? Ze Szczecina do Warszawy, w Warszawie przesiadka na drugi samolot, on był spóźniony do Krakowa, więc szybko taksówka, od razu do miejsca, gdzie grałem ten koncert, szybka próba z pianistą, od razu koncert, wiecie, na następny dzień też miałem koncert, tylko już o 16 w Warszawie. Także byłem bardzo zmęczony, przemęczony generalnie robotą wtedy i wychodzę. Jeszcze wtedy paliłem papierosy. Wychodzę sobie na papierosa w tym Krakowie już po koncercie, totalnie wykończony, zmęczony. Palę sobie i podchodzi do mnie taka starsza pani. I mnie pyta, panie Mariusz, czy ja mogłabym pana przytulić? Ja się uśmiechnąłem, mówię, dziękuję bardzo pani, ale czym sobie zasłużyłem na taką życzliwość z pani strony? Ona mówi, wie pan, jak widzi pan, że ja już trochę żyję na tym świecie, ale chciałabym panu powiedzieć, że to był najpiękniejszy koncert, na którym byłam. I w tym momencie takie uderzenie, wiecie, do serca człowieka trafia jak strzała Amora i sobie się wtedy zastanawiasz, jaki zmęczony, o co ci chodzi, stary. Właśnie jedna z twoich widzów, kobieta, przyszła do ciebie i powiedziała ci taką rzecz, czyli najważniejszą rzecz, jaką może usłyszeć artysta od swojego widza. I myślę, że to jest odpowiedź, jaką cząstkę daje siebie, że mimo, nie wiem, zmęczenia i tak dalej, zawsze chcę i staram się być szczery na scenie. I dawać po prostu 100% tego, co mam. bez względu na samopoczucie. Bo uważam, że właśnie po tym się to potwierdza, że może być ktoś, dla kogo to może być wyjątkowe wydarzenie, bycie z tobą i przeżywanie z tobą tych emocji. Dlatego musisz być zawsze szczery i dawać pełnię serca. Z Najmrockim też była piękna historia, prawda? Związana z jego potomkinią, można powiedzieć, która podeszła do ciebie po spektaklu. Z córką, ojciec, tak, chrzestną. Tak, w ogóle na premierze była sama mama, już świętej pamięci, Sabina Najmrocka. Też była bardzo ciekawa sytuacja, bo w trakcie spektaklu, ona miała wtedy 92 lata, już nie żyje niestety. W trakcie trwania spektaklu gramy sobie i nagle słyszę z drugiego rzędu panią Sabinę, która mówi do mnie: Zdzisek, Zdzisek. Odmachałem leciutko do niej, potem przyszedłem, przedstawiono mnie, to jest ten aktor, który grał właśnie pani syna, ona mówi: wie pan, jakby panu zostawić ręce, zostawić panu tułów, zostawić panu nogi, ale zmienić głowę, to cały Zdzisek. Także to są rzeczy, które zostają z tobą już na zawsze. Po prostu. No i córka chrzestna, która powiedziała ci też niesamowitą rzecz związaną z jej życiową historią, prawda? Tak, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Zdzisław Najmrocki niestety uległ wypadkowi i zginął na miejscu. Natomiast w tym samochodzie miała jechać właśnie jego córka chrzestna, z którą mieliśmy sposobność poznać. Opowiedziała właśnie tę historię i nie pojechała tym samochodem. Bo jej tata, czyli brat Zdziska, kazał jej się uczyć. Bo tam gdzieś na jakieś wakacje mieli jechać, czy coś takiego. I nie pojechała tym samochodem. Dzięki temu jest z nami. No właśnie, to jest tak, jak potomkowie tej postaci, którą grasz, przychodzą do ciebie i mówią ci o tym, jak zagrałeś, jak to odbierają. Zwykle odbiór był dobry, prawda? Bo trochę się obawiałeś na przykład odbioru żony pana Krzysztofa Krawczyka, bo ty z panem Krzysztofem nie miałeś kontaktu. Nie, nie. Chociaż zaczęliśmy jeszcze pracę nad spektaklem, kiedy pan Krzysztof żył. Tak, umarł nam niestety w trakcie pracy nad spektaklem. I bałeś się spotkania z żoną? Generalnie artysta, wychodząc na premiery, troszeczkę ma te drgania serduszka i tremę. No to jest normalne, jest pierwszy raz się spotykamy z publicznością i nie wiemy, jak ona przyjmie. Także oczywiście, no jak to mówią, pompa była duża, bo była pani Ewa i byli trubadurzy i był pan Kosmala. W następnym secie też przyjechał pan Lichtman z młodym Krawczykiem, juniorem. Także niesamowita atmosfera była przy premierze tego spektaklu. Ty chyba jesteś perfekcjonistą, bo nawiązując właśnie do tej roli Krawczyka, to oprócz świetnego śpiewu Krzysztofa Krawczyka w twoim wykonaniu, podkreślam, to jeszcze zauważyłam, że udało ci się nawet, powiedziałam, odtworzyć te śmieszne ruchy, takie małe kroczki Krzysztofa Krawczyka na scenie. Tak, choreografia. To było niesamowite. Sceniczny sposób poruszania się. Studiowanie ruchu, to przynależy do naszej pracy. Myślę, że to nie jest jakoś specjalnie trudne, tylko trzeba to po prostu wymóc na swoim ciele i przede wszystkim powtarzać, nie? Czyli ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. No, jeszcze raz ćwiczyć. Tam jesteś długo na scenie, w jednym, w drugim spektaklu. No właśnie, to też kondycyjnie jest niełatwe. Tak, dlatego jak już widzę, że na przykład za miesiąc jest w repertuarze, już gram Krawczyka, no to już wtedy, aha, dobra, Mariusz, rower. Czyli jest mobilizacja. Oczywiście, że tak, oczywiście. Tej historii nie opowiemy, co się wydarzyło na jednym ze spektakli Najmrockiego swoim kostiumem, ale są takie chwile... Są takie chwile, kiedy musisz się wykazać szybkim refleksem i na przykład przebrać w 20 sekund. Tak, no zdarzyło się tak, że jak powiem hasło spodnie, to państwo bardzo łatwo się domyślą, co się mogło z nimi stać. Także była taka sytuacja w spektaklu, że no pomiędzy jedną a drugą sceną, która dosłownie była pasażem, a już wiedziałem, że nie mogę grać dalej, ponieważ ten kostium już nie nadawał się do gry, więc musiałem bardzo szybko zmienić spodnie i zrobiłem to w ciągu 20 sekund, da się. No i wszedłeś od drugiej strony kulisy. To są takie historie, które uwielbiają widzowie, niekoniecznie uwielbiają je aktorzy, ale to też pokazuje, że wy musicie być skoncentrowani na bardzo wielu rzeczach równocześnie, pracując, ale ty masz chyba szczęście do zespołu, bo w jednym i w drugim spektaklu jest bardzo zgrany zespół, was jest dużo na scenie, ale to się wszystko ładnie plecie. Tak, to prawda. I zespół Teatru Miejskiego w Gliwicach, w którym gramy przy Najmrockim i podobnie Teatru Powszechnego w Łodzi, gdzie gramy Chciałem Być, to są świetni ludzie. W ogóle są znakomici, nie dość, że znakomici artyści, to jeszcze są fajni ludzie. Ja uwielbiam przyjeżdżać i tu, i tu. Także na szczęście, bo to wiecie, przychodzisz do pracy i chcesz do niej przychodzić. Także no nic lepszego nie mógłbym sobie wymarzyć. A jak jest w Teatrze Współczesnym w Warszawie? Jesteś tutaj od jakiegoś czasu. Tak, jestem, trzeci sezon rozpocząłem w Teatrze Współczesnym. przez 15 lat wcześniej byłem w Teatrze Jarasza w Łodzi i mogę powiedzieć, że zmiana teatru, myślałem, że będzie się wiązała z takim zmianą mieszkania troszeczkę, czyli przejściem do innego lokum, ale tu okazało się, że właściwie przechodzę tylko do innego pokoju. To było super, że zespół mnie bardzo ciepło przyjął i właściwie poczułem się, jakbym tylko zmienił właśnie pokój, a nie całe mieszkanie. Przygotowujecie też nową sztukę, Cud, że jeszcze żyjemy, prawda? Tak, w reżyserii pana dyrektora Marcina Hycnara, także zapraszamy 5 grudnia już premiera. I już próbujecie, ciężkie są próby? Czy ciężkie? To zależy od roli chyba. Ja gram kilka ról różnych postaci, także będziemy troszeczkę chyba postaciować. No zobaczymy. Pracujemy w tej chwili. Co to znaczy postaciować? No to znaczy, żeby wypełnić, zróżnicować daną postać, czyli jeżeli gramy kilka postaci w danym spektaklu, no to żeby się różniły od siebie. Czyli postaciujemy troszeczkę, inaczej się zachowujemy, inaczej się ruszamy, inaczej mówimy. Tam jeszcze grasz w Dolce Vita, czy Berlin Berlin jeszcze jest na afiszu? Berlin Berlin jest jeszcze, będzie chyba wznowienie w listopadzie. Zapraszamy, bo to mogą być już ostatnie spektakle. Natomiast Dolce Vita gramy regularnie, także dzisiaj na przykład. Proszę bardzo. Jesteś też aktorem, powiedziałbym, z krwi i kości dramatycznym, bo na swoim koncie miał świetny debiut Adam Hanuszkiewicz, postać legendarna, Grzegorz Wiśniewski, Mariusz Grzegorzak. Rzeczywiście pracowałeś z najlepszymi, Wojciech Faruga, także masz tych dobrych reżyserów, powiedziałbym, no, na koncie współpracy. No tak, udało się. Michał Siegoczyński. Michał Siegoczyński. No, dużo fajnych artystów spotkałem na swojej drodze, dzięki Bogu. Cieszę się, że mogłem się przy nich rozwijać, bo pamiętam, jak byłem w Teatrze Jaracza na samym początku swojej drogi, spotkałem się z Mariuszem Grzegorzkiem przy spektaklu Lew na ulicy, który graliśmy potem chyba 14 lat. Właśnie, świetny spektakl. Świetny, świetny, znakomity. To właśnie, wiecie, to też jest dziwnym kluczem to szło, bo spektakl niebywale był traumatyczny dla ludzi, bardzo taki trudny, przejmujący, sięgający bardzo ciemnej strony duszy, a jednak ludzie na to walili drzwiami i oknami. To było coś niesamowitego, że zamiast, nie wiem, pójść na komedię, to oni przychodzą w ogóle w ciemne takie strony ludzkiej natury, prawda? I kochali ten spektakl. My tam się, można powiedzieć, rozbieraliśmy do naga w sensie niedosłownym. Tylko emocjonalnym. Emocjonalnym całkowicie, że tam może na tym polegała też siła tego spektaklu, że tam nie można było nawet krzty fałszu ułożyć, czyli udawać czegokolwiek, bo wtedy wszyscy od razu natychmiast zauważali. To niesamowity spektakl. A Mariusz Grzegorzak chyba był ważny w twoim życiu zawodowym, prawda? No bardzo. No, film Jestem z nim Twój. Pierwsze właśnie dwie sztuki, czyli Lew na ulicy Habitat, a potem jeszcze film. No właśnie. Jestem Twój. Także właściwie przy nim się rozwijałem, bo dosyć mocno. I on stawiał właśnie, tak jak wspomnieliście o tych reżyserach, których spotykałem na swojej drodze, że przy nim jakby wyzwania, które on stawiał aktorowi, z początku wydawały się nierealne do zrealizowania. Były za wysokie. Ale potem się okazywało, że w trakcie pracy on świetnym jest reżyserem, świetnie prowadzi aktorów. Także wiele mu zawdzięczam. Tutaj zrobimy krótką przerwę, a po przerwie dołączy do nas Damian Ukecze i poznamy Mariusza Ostrowskiego, także reżysera, proszę państwa. Także to robimy krótką przerwę i zapraszamy za chwilę na dalszą część rozmowy. girl around you. Can you believe the shape she's in? Proszę Państwa, nasi goście. Mariusz Ostrowski, Damian Ukecze. Zrobiło się bluesowo. No, opowiedzcie o projekcie Outsider. Mariusz, reżyser, wokalista, artysta. Od czego by tu zacząć, Damian? No właśnie. O czym ta historia tak jest? Chętnie posłucham, co chcesz powiedzieć na temat Outsidera. Outsider to, nazwaliśmy to bluesową historią, gdyż opowiadamy o człowieku, który przeszedł męki życiowe. Tak. Można powiedzieć, no znaczy opowiadamy historię Outsidera, faceta, który przeszedł przez różne etapy swojego życia, związane z ucieczką z domu, związane z narkotykami, z wyjściu z tych narkotyków, z relacjami rodzinnymi i tak dalej. Czyli jest to bluesowa historia, którą emocjonalnie mógłby albo przeżywał każdy z nas gdzieś w swoim życiu mniej lub bardziej, a jest otoczona taką historią właśnie pociągową w trasie. Czyli jesteśmy jakby w kinie drogi. W kinie drogi, tak? Easy Rider, tak? Jakby to naturalne nawiązanie. Tak. Jakby mamy nawiązania i do Jamu, mamy nawiązania do właśnie Outsider z takim nawiązaniem. Mówimy o samym tytule. Mamy nawiązania do bluesa, mamy nawiązania do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, do całego hipisowskiego sznytu, jak to mi kiedyś napisał Siegoczyński Michał w Najmrockim. hipisowski sznydor rodem z Easy Ridera. Mm-hmm. Także to jest to. Okraszone to wszystko będzie wspaniałą, piękną muzyką, klasykami Doorsów, Hendrixów, Pink Floydów, Johnny Hookera, Ray Charlesa, Jamu również. Także słuchajcie, same hiciory. Tak, wtedy już nalepa. Tadeusz Nalepa, Breakouti, i do tego jeszcze będą występowali z nami wspaniali artyści, czyli począwszy od Damiana, przez pana Marka Piekarczyka, Maćka Balcara, Sylwię Różycką z Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie będziemy właśnie premierowo grać tego Outsidera, Maciek Maciejewski, który przez lata był związany z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, także mamy wspaniałych artystów, którzy będą śpiewali te songi, a do tego właśnie wszystko będzie okraszone tą historią. A co będziesz śpiewał, Damian? Pytanie, czego nie będę śpiewać. No dobrze. Wiele rzeczy biorę na klatę, ale to jest tylko i wyłącznie przyjemność mierzyć się z tak wielkimi piosenkami, tak wspaniałych artystów. Zresztą setlista była tutaj układana wspólnie. Mieliśmy już jakiś zamysł początkowy, natomiast od momentu, jak Mariusz tutaj wlazł swoją piękną nogą w drzwi, to zaczęliśmy to troszeczkę zmieniać cały koncept. No i tak, no i śpiewam dużo. Śpiewam dużo, ale też zostawiłem coś dla naszych wspaniałych gości muzycznych. Bo okazało się, że nie tylko śpiewam, ale również reżyser Ostrowski zaprosił mnie. Na szczęście tam w bardzo... Minimalnym. Tak, ale to prawda, tak? Dlatego, że jakby cała koncepcja się wzięła od tego, że chłopaki chcieli, żebym jakby był takim troszeczkę opowiadaczem. Czyli będziesz narratorem. Takim narratorem właśnie, ale stwierdziłem, że skoro jakby gramy to w Teatrze Polskim w Szczecinie na scenie włoskiej, czyli nowo wyremontowanym, wspaniałym, pięknym teatrze, gdzie mamy dostęp do wszystkich możliwości, które daje teatr. Ja mówię, to włóżmy teatr do naszej sztuki, czyli zróbmy z tego podróż muzyczną, spektakl muzyczny, a nie tylko i wyłącznie koncert z jakimś narratorem, który coś tam opowiada, bo uważam, że jakby spotkanie widza z nami w teatrze da właśnie dodatkową wartość do tego spektaklu. Możemy powiedzieć, że to jest spektakl muzyczny, bo oczywiście będę tą narratorem, ale będę w trzech postaciach. Będę tym młodym, będę hipisem i będę starym. Mhm. Tak? Także będą mi przemiany, będą właśnie sceny aktorskie, czy to z Damianem, czy z Sylwią Różyczką, czy z Maćkiem Maciejewskim i tak dalej. Będziemy starać się jakby stworzyć taką fajną komitywę ludzi, którzy się spotkali niby na próbie muzycznej, ale jednocześnie przeprowadzają nas przez pewną historię danego człowieka. Warto dodać, że mądrą historię po prostu, bo faktycznie ta historia, ona w jakiś inteligentny sposób dotyka, wydaje mi się, bardzo szerokiego wachlarza emocji i właściwie wszystkie te rzeczy, które są składową tych jakichś ważnych momentów w życiu, czy wesołych, czy wzruszających, to wszystko tam jest. Jakby ta idea przyświecała podczas powstawania Outsidera. Jeszcze nawet zanim Mariusz Ostrowski wziął się za reżyserię, a w momencie, jak już się za nią wziął, to... mówi z jakimś pewnym wyrzutem, ja nie. Kiedy Mariusz Ostrowski wziął się za reżyserię... Bo jestem świadkiem od początku... Tego procesu? Tak, Mariusz jest to, w cudzysłowie, oczywiście jest to tylko pozytywne znaczenie, ale jest szalonym reżyserem po prostu. Ciekawe. Wymyśla co chwilę ma milion pomysłów na sekundę i wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu to ja jestem tak tym człowiekiem, który mówi, poczekaj, cofnijmy się, dwa kroki, zastanówmy się, może można zrobić coś inaczej. A zazwyczaj wydawało mi się, że jestem tym kolesiem, który generalnie wymyśla jakieś przedziwne dziwactwa, do którego trzeba zaangażować hordy ludzi. No okazało się, że wtedy przychodzi Mariusz Ostrowski i mówi, podtrzymaj mi, napój. Okay. Młodziaku, czytając zapowiedź tego spektaklu, odnalazłam tam takie słowo, że jest to filozoficzna również historia. Easy Rider, o którym wspomnieliśmy tu wcześniej, chyba jest taką historią bardziej, o ile pamiętam dobrze, o wolności. Powiedz mi, i to też jest spektakl o wolności. Do czego nawiązujesz? Do wolności również, absolutnie tak. Tak. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli ktoś, myśląc Outsider, pomyśli sobie o pociągu towarowym, który zabiera ciebie jako nastolatka gdzieś w podróż, ucieczka z domu, hipisi, strzykawki, kompoty, ciemna strona brania dragów, wyjście z tego, życie, Bieszczady, piękne, prawda, przeżycia z pięknymi, nagimi kobietami. No i Szczecin, piękny Szczecin. Dużo się będzie działo, tak. To znaczy... Taka wielka męska przygoda. może nawet nie męska, a ludzka. Mm-hmm. Bo nasz bohater poznaje nas właśnie z takim wagabundą. On troszeczkę wyruszył w podróż swojego życia. Mm-hmm. I my opowiadamy tę historię. A wszystko to będzie okraszone przepiękną muzyką, mm-hmm. fantastycznymi utworami. Wiecie, to naprawdę zapraszam wszystkich gorąco na ten spektakl, znaczy na ten koncert, to spektakl muzyczny. On będzie show. W całej Polsce, prawda? Nie tylko w Szczecinie gra. Nie, nie, tam startujemy. Planujemy na wiosnę zaproponować Outsidera reszcie kraju, natomiast premierę mamy 6 listopada w Teatrze Polskim w Szczecinie i w tym momencie wszystkie nasze siły przerobowe, nawet i te nieprzerobowe, one te wszystkie siły są skierowane właśnie na tą datę, na tą premierę. A wolność jest dla was ważna? Dla mnie jest chyba najważniejsza w ogóle. To znaczy zamykanie się w jakimś świecie, w którym nie ma ucieczki, to w ogóle zamykanie się jest przeciwieństwem tego, po co tutaj zostaliśmy na ten świat, że tak powiem, zrodzeni. Czyli szukania i otwierania się na nowe doznania i to jest wolność. Mm-hmm. Jeżeli siedzimy w czterech ścianach, no to z tego życia troszeczkę niewiele dostaniemy i szkoda byłoby Także każdy, kto gdzieś myśli, że nie da się już więcej zrobić dalszego kroku, poza właśnie te przysłowiowe cztery ściany, które są naszym jakimś ograniczeniem, jakąś klatką wewnętrzną, czy to psychologiczną, czy psychiczną, czy prawdziwą fizyczną, to proszę się nie martwić, spokojnie, tam świat jeszcze istnieje. Można robić jeszcze nie tylko jeden kroczek, ale naprawdę wiele ich, żeby zobaczyć. Przebiec można. Można nawet się przebiec. Tak, tak, że świat jest piękny i należy po prostu, jest otwarty i pełno w nim miłości, tylko trzeba po prostu na nią się otworzyć. I o tym też jest Outsider. Brzmi to wszystko bardzo intrygująco. Ja jestem bardzo ciekawa Mariusza Ostrowskiego, reżysera, co on tam wykombinował. Podobno każdy aktor marzy o reżyserii, ale nie każdy się na to odważa w którymś momencie, ale marzy nie, każdy. Nie, no nie przesadzajmy też, wiecie, to też nie jestem lupą, żeby robić jakiś 7-godzinny spektakl. No lupą nie jest tak dalej. Tak. Także absolutnie nie. Mierzę się z cudowną rzeczą, to znaczy mam do dyspozycji fantastycznych artystów, z którymi mogę współpracować, fantastyczną muzykę, której Filip Jurczyszyn będzie nam przewodniczył, świetnych muzyków, no wiecie, no jakby... Będzie muzyka na żywo, rozumiem. Wszystko jest na żywo. Tak. Wszystko jest na żywo i... Próbkę już mieliśmy. Tak. Nie rozstajesz się z harmonią snu od tygodnia, tak? Od tygodnia się próbuję uczyć, koleżanką, tak, ale najlepszą. Umówiłem się oczywiście z człowiekiem, który mi troszeczkę podszkolił w tej tak, harmonii. Właśnie, bo to, no właśnie, nawiązujemy do perfekcjonizmu twojego, słuchajcie, tak? Właśnie, na przykład na podstawie tej harmoniki zamysł był taki pierwotne założenie było takie, że ze sceny wynikało, żeby tytułowy Outsider po prostu, no, gdzieś tam w początkowych wyobrażeniach tak to miało wyglądać, żeby gdzieś po prostu zaryczał na tej harmonijce te trzy dźwięki, nieważne nawet które do końca i my jako zespół przejmiemy to w dalszą część utworu. No więc nie dość, że Mariusz Ostrowski, reżyser, już od jakiegoś czasu wydzwania do Damiana Łukedzie, piosenkarza, mówi: Damian, słuchaj, kiedy ta harmonika? I tak sobie myślę, Boże, ale po co tak on ciśnie z tą harmoniką? Przecież to są tylko trzy dźwięki. No to ma tą harmonikę i ostatnio dzwoni Mariusz Ostrowski, reżyser, odbiera: halo. No więc Damian, słuchaj, ja już tutaj rozmawiałem ze swoim kolegą. On udzieli mi lekcji gry na harmonijce. Także nie chcę mówić teraz nazwiska, ale jest to jeden z największych naszych polskich bluesowych harmonikarzy. No. A miał zrobić tylko ru, ru, ru i koniec, jakby, ale się nagle okazuje się, że nie. Że rozkręca się. Tak, że będzie teraz kurs harmonijki, a później trasa po Polsce. No, dobrze. Może będzie się rozrastał ten wasz projekt muzyczny o takie dłuższe partie muzyczne. Bardzo wam dziękujemy za tę porcję bluesa i optymizmu i słońca. Damian się w ogóle ze słoneczną muzyką kojarzy, więc myślę, że trochę optymizmu też będzie twojego w tym spektaklu. Naszymi gośćmi byli Damian Łukedzie i Mariusz Ostrowski, aktor wszechstronny, kochający wolność. Absolutnie. I bluesa. I bluesa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Oh yeah. To była audycja W Antrakcie. Żegnają się Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dużo było o miłości, o bluesie, o wolności. Tak, i tęsknocie za domem także. I tęsknocie za domem także. Mieliśmy wspaniałych gości, Damiana Łukedzie oraz Mariusza Ostrowskiego, popularnego aktora, no, który kocha wolność. Tak, i który świetnie śpiewa, proszę państwa, więc warto się wybrać na spektakl Outsider, o którym panowie opowiadali. Bardzo się cieszymy, że nam się udało po raz kolejny państwa zaprosić do teatrów w całej Polsce. Będziemy tutaj za tydzień. Tak, dziękujemy także za pomoc w przygotowaniu programu naszemu zespołowi realizatorów, Piotrce Masierak, Bartkowi Machajewskiemu i Pawłowi Belterowi.